I panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 dzień lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Polscy siatkarze pewnie wygrali z Brazylią i awansowali do półfinału Ligi Narodów. Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje wobec Rosji, Biały Dom już zapowiada kolejne restrykcje. Dane GUS-u wskazują, że w czerwcu w naszej gospodarce odnotowano realny wzrost wynagrodzeń. Siatkarze reprezentacji Polski zagrają w półfinale Ligi Narodów. W spotkaniu ćwierćfinałowym turnieju w Gdańsku wygrali z Brazylijczykami 3-0. Półfinałowym rywalem biało-czerwonych będzie Japonia. Więcej informacji ze świata sportu tuż po serwisie. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet sankcji wobec 120 rosyjskich podmiotów i przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego, wydobywczego, energetycznego oraz technologicznego. Biały Dom zapowiada, że to nie koniec sankcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę, a więcej o tym w relacji naszego waszyngtońskiego korespondenta Marka Wałkuskiego. Wśród podmiotów objętych sankcjami są m.in. rosyjskie fabryki amunicji i materiałów wybuchowych, firmy informatyczne, cztery spółki zależne Rosatomu, uralski koncern górniczo-metalurgiczny, a także firmy sektora chemicznego. Sankcje objęły też firmy z Kirgistanu zaangażowane w omijanie wcześniejszych restrykcji. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że dodatkowe sankcje jeszcze bardziej utrudnią Rosji dostęp do produktów militarnych używanych podczas nielegalnej wojny na Ukrainie. Dopóki trwa wojna, dopóty będziemy podejmować tego rodzaju działania. Przedstawiciel Białego Domu dodał, że sankcje były przygotowywane od czasu szczytu G7 w Hiroshimie. To nie będzie koniec. Będziemy analizować dodatkowe sankcje i nałożymy je wtedy, gdy uznamy to za właściwe. Szef dyplomacji USA Antony Blinken oświadczył, że nowe sankcje ograniczą dostęp Rosji do krytycznych materiałów, wyhamują jej przyszłą produkcję energii i zdolności eksportowe oraz zredukują możliwość korzystania przez Rosję z międzynarodowego systemu finansowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska apeluje o szybkie prace nad przepisami dotyczącymi konfiskaty rosyjskich aktywów, które zostały zamrożone w ramach unijnych sankcji. Wiceszef FMSZ-u Paweł Jabłoński powiedział w Brukseli, że z tych pieniędzy powinno być sfinansowane wsparcie dla Ukrainy. Podkreślił, że Polska popiera utworzenie specjalnego funduszu w wysokości 20 miliardów euro na najbliższe 4 lata na dozbrojenie Ukrainy, ale uważa, że to działanie niepełne. Wsparcie dla Ukrainy, wsparcie dla państw członkowskich Unii Europejskiej, które ponoszą koszty rosyjskiej agresji, powinno być finansowane nie przez europejskich podatników, nie przez polskich, czeskich, węgierskich podatników, tylko być powinno finansowane przez tego, kto za agresję odpowiada, czyli przez Rosję. Rosja jest agresorem. Rosja musi zapłacić. Nie europejski podatnik, bo Rosja też liczy na to, że właśnie tymi różnymi obciążeniami finansowymi kolejne państwa Europy będą zmęczone. Jeśli chcemy, żeby to wsparcie mogło być dalej kontynuowane, to źródło finansowe w Rosji. Więc dążymy do tego, żeby to porozumienie także w zakresie konfiskaty zostało wreszcie zrealizowane. Wiceminister spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że premier Mateusz Morawiecki jako pierwszy w marcu ubiegłego roku wezwał do konfiskaty rosyjskich aktywów, które zostały zamrożone w ramach unijnych sankcji i przekazanie ich na pomoc dla Ukrainy. Szacuje się, że w Unii Europejskiej zamrożonych jest około 200 miliardów euro aktywów i rezerw Banku Centralnego Rosji. W czerwcu w polskiej gospodarce odnotowano realny wzrost wynagrodzeń. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w czerwcu o prawie 12% w ujęciu rocznym i było wyższe niż inflacja, która wyniosła 11,5%. Ekonomista Adam Ruciński powiedział w TVP Info, że polska gospodarka zmienia się na plus, ale należy dążyć do tego, żeby weszła na wyższy poziom rozwoju. Nasza gospodarka w ciągu ostatnich lat zmienia się w ten sposób, że dajemy tę wartość dodaną, to znaczy zarabiamy ponadprzeciętne, niż tylko mówiąc przenośnie, prostą siłą roboczą. Ale by z drugiej strony wejść na ten najwyższy poziom, bo mówimy naprawdę o bardzo zaawansowanej gospodarce, jednak pod względem technologicznym, taka gospodarka niemiecka, no to pamiętajmy o tym, ja zawsze używam takiego przykładu, no to póki co, to my jednak nie mamy własnego samochodu. Mówi na przykład o samochodach, czy mówi o sprzęcie. To znaczy, że nasza gospodarka musi zacząć się zmieniać w tym kierunku, by zacząć wytwarzać te produkty najbardziej zaawansowane. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła ponad 7300 zł. W tym tygodniu prokuratura złoży sprzeciw wobec wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w sprawie Katarzyny A., znanej jako babcia Kasia. Aktywistka otrzymała karę grzywny w wysokości w sumie 500 zł za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Sąd zobowiązał ją również do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego policjanta 300-złotowej nawiązki. Zdaniem rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie Szymona Banny nałożona przez sąd kara jest zbyt łagodna. W naszej ocenie kara ta, z uwagi na to, że sąd przyjął działanie oskarżonej w charakterze występku chuligańskiego, było to działanie bez powodu, okazujące rażące lekceważenie porządku prawnego, jest karą zbyt niską i z tego względu prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście, która kierowała w tej sprawie akt oskarżenia, zdecydowała o złożeniu sprzeciwu co do kary, która została tym wyrokiem nakazowym orzeczonym względem pani Katarzyny A. Sprawa dotyczy uderzenia drzewcem flagi policjanta, który ochraniał w styczniu 2021 roku manifestację w stolicy. Wyrok zapadł 12 lipca tego roku. W południe rozpoczęły się zapisy na warszawską pielgrzymkę pieszą nazwaną Paulińską. Pątnicy wyruszą na Jasną Górę w 22 autonomicznych grupach. Kierownik pielgrzymki Paulin ojciec Krzysztof Wendik powiedział, że zapisywać można się poprzez stronę internetową stacjonarnie oraz podczas trwania pielgrzymki. Zapisy ruszają poprzez stronę internetową warszawa.paulin.pl, w zakładce pielgrzymka od godziny 12 i potrwają do 2 sierpnia. I potem stacjonarne 3 sierpnia się zaczynają tutaj w Dolnym Kościele na Długiej w Warszawie i potrwają do późnych godzin wieczornych 5 sierpnia. Oczywiście podczas pielgrzymki też się można zapisać, jeżeli ktoś idzie z jakiejś miejscowości, która jest po drodze niejako. Pielgrzymi wyruszą 6 sierpnia ze stołecznego sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia po mszy świętej, którą celebrować będzie metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na zapowiadany serwis sportowy, Robert Grzędowski. Polscy siatkarze zameldowali się w półfinale Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali dziś pewnie z Brazylią 3-0. Pierwszy set skończył się grą na przewagi, było 26-24. W kolejnych dwóch partiach Polacy zanotowali wyraźne zwycięstwa 25-21 i 25-20. Na parkiecie brylował Aleksander Śliwka, zdobywca 16 punktów. Pomogła dobra zagrywka, bo Polacy zaserwowali 9 asów przy zaledwie 12 błędach w polu serwisowym. W sobotę w półfinale zagrają w Ergo Arenie z Japończykami. Ten mecz rozpocznie się o 17:00. W drugim półfinale reprezentacja Włoch zmierzy się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Katarzyna Piter awansowała do półfinału debla tenisowego turnieju WTA w Budapeszcie. Polka i Węgierka Fanny Stolar wygrały z czeską parą Kołodziejowa-Maleczkowa. Czeszki poddały mecz, gdy prowadziły 1-0 w setach i 5-4 w drugiej partii. Mecz był w ich rękach, dostałyśmy szansę od losu i nam się szczęście w nieszczęściu, no bo przeciwniczka skręciła kostkę, musiała skreczować, dlatego to nam dało szansę, żeby wystąpić w półfinale. Mówiła Katarzyna Piter. W walce o finał turnieju w Budapeszcie Polka i Węgierka zmierzą się z Nadią Podorowską i Kamilą Rachimową. Na szutrowych drogach Estonii rozpoczęła się dziś 8. runda rajdowych Mistrzostw Świata. Polska załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk w Skodzie Fabii RS-y wygrała pierwszy odcinek specjalny w klasie WRC2. Relacjonuje Miko Marczyk. To był dość krótki dzień, jeden odcinek specjalny tutaj w okolicach serwisu, natomiast odcinek dla nas bardzo udany. Kończymy go na pierwszym miejscu w klasyfikacji WRC2. To dobry prognostyk, ponieważ dobrze czuję samochód i jutro rozpoczyna się prawdziwe ściganie. Mam nadzieję, że na tym pierwszym prawdziwym leśnym, długim odcinku specjalnym jutro rano będę w tak samo dobrym samopoczuciu w każdej akcji i w każdej sytuacji na odcinku specjalnym jak dzisiaj na tym krótkim. Najszybszy na pierwszym odcinku specjalnym z wszystkich kierowców był Estończyk Ojt Tanak, ale w rajdzie prowadzi wolniejszy od niego o pół sekundy Finesa Pekalappi. Tanak otrzymał 5 minut kary za wymianę silnika w swoim aucie. Miko Marczyk w generalce rajdu jest 8. Na jutro zaplanowano 7 odcinków specjalnych. Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Od 18 stopni w Ustce do 26 w Przemyślu. Thank you. na trójkowym zegarze 10 minut po 23. Przyznam Państwu, że naprawdę nie mogłam się doczekać naszego dzisiejszego spotkania i bardzo się cieszę, że spędzimy czas aż do północy. To jest audycja Biały Szum, którą realizuje Maciek Załęcki. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dobry wieczór Państwu. Fenomenalna Aretha Franklin i jej sen na jawie. Daydreaming and I'm thinking of you. Kiedy w 72 roku ukazała się ta kompozycja, zaczęły krążyć plotki, że to jest utwór o wokaliście The Temptations, Denise Edwardsie, a ponad 20 lat później Aretha Franklin te plotki potwierdziła. Dzisiaj Białe Szumy zaczęliśmy bardzo, bardzo romantycznie i ja mogę Państwu obiecać, że czeka nas naprawdę sporo takich właśnie pięknych, romantycznych również melodii. W dzisiejszej audycji będziemy zarówno śnić, jak i zerkać w niebo, bo dzisiaj podobno jest Dzień Księżyca, przynajmniej tak mówi kalendarz, a wiąże się to z rocznicą lądowania człowieka na Księżycu w 69 roku. Skoro tak, to niech wybrzmi nam muzyka, której bohaterem jest właśnie ten piękny ziemski satelita. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising. Let's go dancing. Still in love with you, this hardest moon. Tak to jest już z tym księżycem, że sprzyja miłości i romansom, dlatego też tak często pojawia się w piosenkach. Harvest Moon to jest kompozycja Neila Younga, ale my słuchaliśmy jej w wersji Jane Birkin. W minioną niedzielę niestety świat obiegła smutna wieść o jej odejściu. Dzisiaj poświęcamy jej to muzyczne wspomnienie. A ja naprawdę z wielką przyjemnością wracam do jej płyty Fictions z 2006 roku, na którą trafiła właśnie kompozycja Harvest Moon. Czasem księżyc, tak jak w przypadku historii z utworu Neila Younga, jest tylko towarzyszem ludzkich miłości, a czasem jest tym, do którego zwracamy wszystkie swoje myśli, który staje się naszym najlepszym przyjacielem. Thank you. absolutnie magiczne i hipnotyzujące brzmienie. Mam nadzieję, że część z Państwa miała tę przyjemność i mogła wysłuchać tego utworu w wyjątkowym księżycowym towarzystwie. Najlepiej sam na sam. Hey Moon to właśnie zagościło nam na trójkowej antenie. Utwór, który został napisany w roku 2008 przez Molly Nilsson, znalazł się na jej płycie The Things Take Time, ale dopiero wersja nagrana przez Johna Mausa zyskała większą popularność, chociaż Molly Nilsson, jak zresztą Państwo słyszeli, również się w tym utworze pojawia. Zostawimy teraz na moment księżyc w spokoju, przeskoczymy również w nieco inne klimaty i posłuchamy nowości z Polski i artystki, której twórczość uwielbiam od pierwszych dźwięków, absolutnie, która ponownie zaczarowała mnie swoim pięknym głosem i kompozytorskimi umiejętnościami. Klaudia Marzec i Sama. Tam dla mnie masz, znowu chowasz twarz, słów zużytych nie potrzeba więcej mi. Jaki widzisz sens w tej pozorów grze, na powierzchni nie zachowam więcej. Znajdę spokój dnia, całą resztę zmyję ze mnie ciepły deszcz. Bo choć pękło dziś nad nami niebo, sam widzisz, że I znów nam się zrobiło bardzo romantycznie. Proszę mi wybaczyć, ale to jest chyba sprawka tych wszystkich księżycowych inspiracji, bo słucham tego utworu od kilku dni wyjątkowo intensywnie i po prostu musiałam się dziś nim z Państwem podzielić. Tempest i Must Be a Dream to właśnie zagościło na trójkowej antenie. A wcześniej jeszcze raz przypomnę Klaudia Marzec i Sam. Zerkam, drodzy Państwo, w stronę kalendarza raz jeszcze, bo tam nie tylko Dzień Księżyca, ale także rocznica urodzin pewnej fenomenalnej polskiej wokalistki, Grażyny Łobaszewskiej. Chcesz, a może zgadłeś już, tak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty z gór. Ciarkiem moim był, uh-huh. Gdybyś, gdybyś Kiedyś w jednej audycji w tonacji trójki tym utworem podzielił się ze mną redaktor Piotr Baron i od tej pory wyjątkowo często ta kompozycja wybrzmiewa w moich słuchawkach, a dziś wybrzmiewa również w Państwa domach. Grażyna Łobaszewska i Gdybyś w programie trzecim. Magiczne, wzruszające i naprawdę wyjątkowo pięknie ułożone dźwięki. Życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin dla pani Grażyny. Wielu muzycznych zachwytów zarówno dla nas, jak i dla pani. A skoro jesteśmy w strefie gdybania, przynajmniej jeśli chodzi o tytuły utworów w dzisiejszej audycji, to ja zaproponuję państwu taką oto kompozycję zespołu WW. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg, nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg. Ananı çok seven, anadan sorulmaz, anadan yeah.

Brian Chapman i Season for Pain, kompozycja zamykająca album Chaos for the Fly. No, czuć tutaj muzyczny klimat grupy Fontaine's DC, ale jednak jest to nieco inne brzmienie niż to zespołowe i słychać, że to solowe działania ich niezwykle charyzmatycznego wokalisty. Ja już nieraz mówiłam, że jestem ogromną miłośniczką jego muzyki, więc pewnie część z Państwa się domyśla, że posłuchamy jeszcze jednego utworu z jego debiutanckiej płyty. Właściwie czemu nie? Bob's Casino. Take that smile right out of this town. Grand Chatham i Bob's Casino na antenie radiowej trójki. Czas mnie goni niestety, drodzy Państwo, na zegarze 4 minuty do północy, więc żeby nam wszystko pięknie wybrzmiało, to już będę uciekać. Ale za moment pięknych dźwięków ciąg dalszy, bo przed Państwem trójka pod księżycem. Dziękuję serdecznie za dziś. Białe Szumy realizował Maciej Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie znowu rzecz o miłości i znowu niezwykle kojące, przepiękne dźwięki, zresztą już je Państwo słyszą. Air i Playground Love. Życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia. To w Darłowie urodził się król Danii, Norwegii oraz Szwecji Erik Pomorski i to tam do niedzieli trwa 23. Festiwal Filmów Skandynawskich. Nie może tam zabraknąć i trójki. Już jutro od 13 do 15 audycja trójkowo-filmowo w całości na żywo z Kina Bajka. Zaprasza